Audycja popołudniowa, w niej już za chwilę spóźnione losowanie popołudniowe, losowanie literek skrablowych. Trwa pojedynek z porankiem, poranek kontra popołudnie. Na razie ranek nieznacznie prowadzi, 206 do 116, ale oni przedwczoraj mi ułożyli słowo za 80 punktów. Słowo ariosami. Od słowa arios, jak wiadomo, nie ma takiego słowa, ale jednak jest i zostało zaliczone. Ariosami za 80 punktów i tak mieliśmy szczęście, że poszczególne literki tutaj były słabo punktowane, bo byłoby więcej. A już za chwilę nasze losowanie. Dzień dobry. Gotowa? Tak. No to zaczynamy. Sponsorem nagród w audycji jest firma Mattel, producent gry słownej Scrabble. Zapraszamy na słówko. Halinka jest przewodniczącą komisji losującej, tak? No tak. Tak, proszę bardzo. Woreczek zielony dla pani. Ale ile ten wybrać? 7 literek musimy wylosować. 7 literek. 1. W jak Wenecja. W jak Włochy. Czyli mamy już WW. Za chwilę będzie... Niemożliwe. WWW. WWW. Ni. Ni. N z kreską. I. Ślepy klocek. A, czyli tak, ślepy tak? Klocek. Umówmy się, że wkładamy go z powrotem. Dobrze? S. Jak Szwecja. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. I ostatnie to A. Jak Anglia. W, W, W, N z kreską, N, I, S, A. To są literki popołudniowe, które Halinka wylosowała. No, z tym dziękuję, W, W, dziękuję z tym bardzo, W, W, tak? No to trzeba mieć rękę. Jak Wachowicz. Dziękuję bardzo. Dziękuję. No to mamy literki. W, W, W, N, N z kreską, I, S, A. To są literki popołudniowe i z tych literek musimy ułożyć słowo, które będzie naszą odpowiedzią na ich słowo ariosami za 80 punktów. O 18.40, czyli za 2 godziny, ogłosimy słowo, które wspólnie z Państwa, mam nadzieję, ułożymy i będzie to bardzo dobre i wysoko punktowane słowo. Te literki już za chwilę pojawią się. Halinka sfotografuje i umieścimy to na stronie słówko.polskieradio.pl. Tam aktualna sytuacja. Sytuacja także jest skomentowana przez Państwa. Dziękujemy bardzo za pomysły na Facebooku, Facebooku trójkowym. Tam jest zdjęcie ekipy grającej i pod tym zdjęciem czekamy na Państwa propozycje. Słówko polskieradio.pl. Za 20 minut godzina 17. Raz jeszcze dziękuję, Halinko. A jest na co? No jest, zobaczysz, jakie słowo z tego ułożymy. Zapraszamy do trójki. Żeby wyciągnąć z ręki WWW, to właściwie prawie kareta w pokaże, by była jeszcze jedno W i byłaby kareta. Teraz do sklepu Państwa zabierzemy. Kiedy robimy duże zakupy, spędzamy przy kasie średnio 18 minut. To obliczono. Choć jak wynika z prawa Murphy'ego, kolejka do kasy obok nas zawsze idzie szybciej, jest krótsza. A gdyby kupować bez kolejki, za 2-3 lata kasy w super i hipermarketach mogą odejść do lamusa, zapowiada jeden z operatorów kart płatniczych. Już znalazł sklepy chętne do współpracy. Klienci zdecydowanie są gotowi na zakupową rewolucję. Kamila Kaliszyk, dyrektor do spraw rozwoju biznesu Mastercard. Ponad 50% badanych powiedziało, że jest gotowe i chętne do tego, aby samodzielnie skanować towary, które zdejmą z półki i wkładają do koszyka po to, aby później nie musieć powtarzać tego procesu przy kasie. Wyjmij z pojemnika ostatni towar. W tym momencie testowo w 3 sklepach działa rozwiązanie Scan & Shop. Michał Sikora, Tesco Polska. Wchodząc do sklepu, bierzemy skaner ręczny, ściągając produkty z półek, każdy z produktów skanujemy, produkt trafia bezpośrednio do koszyka, bądź nawet bezpośrednio do siatki. Po skompletowaniu całości zakupów, jedno kliknięcie na kasie samoobsługowej, płatność i wyjeżdżamy. skanują panu, a pan wyjdzie, pan se pójdzie, a nie stoisz pan w kolejka. No dla nas, dla młodych ludzi super. Nie wiem, jakby starsi ludzie się do tego przyzwyczaili, ale moim zdaniem super rozwiązanie. Z naszych obserwacji wynika, że iż jest to rozwiązanie, które jest absolutnie niezależne od chociażby wieku klientów. Mamy dwa rodzaje aplikacji. Ewa Eleszczyk-Kalinowska z sieci sklepów Piotr i Paweł. Jedno to jest Skaneo i ta usługa jest oparta na skanerach. Natomiast mamy drugi też system i tutaj klient używa własnego telefonu. Oczywiście każdy z systemów wymaga interwencji i opieki naszych kasjerów, stąd też na pewno taki system nie eliminuje w ogóle pracy kasjerów. Celem nie jest tutaj żadna zmiana stanu zatrudnienia tak naprawdę. Tak czy inaczej, przez całą dobę musi tam być na miejscu kasjer, kasjerka, choćby po to, żeby pomóc w razie jakiejś niejasności, czy sprawdzać wiek klienta w przypadku zakupu papierosów czy alkoholu. Przyglądamy się temu, no bo w sumie nie wiemy, jaki będzie efekt tego pilotażu. Przewodnicząca NSZZ Solidarność w Tesco Elżbieta Jakubowska. Czy to się przyjmie? Mogę powiedzieć na podstawie kas samoobsługowych, że kasy samoobsługowe spowodowały, że została ograniczona liczba kasjerek. Żadnych jeszcze kroków nie podjęliśmy, obserwujemy to, no bo jak my możemy jako związek zawodowy przeciwdziałać innowacji? No, będziemy się nad tym zastanawiać, jakie pytania zadać pracodawcy. Ja chodzę do swoich sklepików, które mam blisko domu, nie jeżdżę do supermarketów. Konsumenci są bardzo różni i chcą, żeby to wszystko było ztechnologizowane. Jest grupa, która chciałaby mieć jednak kontakt z drugim człowiekiem. Socjolog z Uniwersytetu Warszawskiego Tomasz Sobierajski. Są też grupy, które w ogóle odstawiają technologię, ale generalnie jeśli pyta nas się, czy jesteśmy nastawieni dobrze do technologii, to ponad połowa z nas odpowiada, że tak, że jesteśmy na to otwarci. To jest ciekawy, innowacyjny pomysł, aczkolwiek nie wiem, czy by się to akurat u nas przyjęło. Ciężko było moim zdaniem niektórych ludzi tego nauczyć. Jeśli na przykład klient się rozmyśli, to wtedy można dołożyć ten produkt na półkę, ale wtedy musi usunąć ten produkt, więc o tym musi pamiętać, bo system nie jest aż tak inteligentny, że jeśli ktoś coś usunie z koszyka, to w tym momencie usunie też z aplikacji. W Warszawie wprowadziliśmy sklep tylko i wyłącznie z kasami samoobsługowymi. Jednak po kilku miesiącach sprawdzania, badania opinii klientów okazało się, że część z nich cały czas chce korzystać z tej tradycyjnej ludzkiej obsługi i tam wprowadziliśmy ponownie tradycyjne duże boksy kasowe. Zaraz podejdzie asystent. Jak podkreślają sieci handlowe, testowany system skanowania nie jest jeszcze doskonały. Kłopotem może okazać się na przykład przerwa w działaniu Wi-Fi. Nie da się wtedy zeskanować produktu komórką, a sklepami bez kas zainteresowała się Magdalena Karczewska. I to pewnie przyszłość. Jak daleka, no, czas pokaże. Za 15 minut godzina 17, popołudniowa audycja. Zapraszamy do trójki, a w niej już za chwilę trzy strony świata. Ernest Zozuń będzie rozmawiał o zamachu w Manchesterze. Nasze literki www.isani. Tak to się układa. www.isani. 7 literek. Trudna kompozycja. Zobaczymy, co uda nam się wycisnąć do 18.40. Słówko.polskieradio.pl. Za chwilę tam to wszystko będzie. A na pomysły czekamy na trójkowym Facebooku. Company I'm keeping, like when you're looking for your shares, rifling through your pockets and you find them on your face. Ooh, I can't escape it. Abnormal behavior, uncontrollably vapor in mind about something done. Soon around. program trzeci Polskiego Radia z Warszawy. Za 13 minut godzina 17. Good morning, ladies and gentlemen. Dzień dobry Państwu. Jestem szefem grupy policyjnej w Manchesterze. To, co wydarzyło się dziś w nocy, to jeden z najokropniejszych zamachów, z jakimi mieliśmy do czynienia w naszym mieście. Dalej policjant przekazywał dramatyczne szczegóły o rannych i zabitych. Europa znów zamarła, bo znów przypomniano jej, że bezpiecznie nie jest i już bezpiecznie nie będzie. I o tym dziś specjalne wydanie audycji. Trzy strony świata. Zaprasza Ernest Zozuń. Boże, to jakieś szaleństwo. Wszędzie leżą nieprzytomni ludzie. Tam jest człowiek z poranioną nogą. Co tu się dzieje? To był koniec koncertu. Ludzie powoli opuszczali największą w Europie halę widowiskową. W korytarzu prowadzącym do przystanków kolei podmiejskiej i tramwajów doszło do tego zamachu. Miejsce wybrano strategiczne i czas taki, by ofiar było dużo. To było zaraz po zakończeniu. Właśnie zapaliły się światła. Słychać było tylko krzyki. Każdy wrzeszczał. Bomba, bomba. Z głośników nadawali jakiś komunikat. Wszyscy byli zszokowani. Nikt nie wiedział, co się dzieje. Prowadzimy bardzo szybkie postępowanie w sprawie i wiemy, że wybuchł ładunek domowej roboty. Informuję o ustaleniach szef policji w Manchesterze. Ale na pytanie reporterki, czy zamachowiec był Brytyjczykiem, czy nie, odpowiedzieć na razie nie potrafi. A moim gościem jest pan Grzegorz Cieślak, Centrum Badań nad Ryzykami Społecznymi Kolegium Civitas. Witam bardzo serdecznie. Dzień dobry państwu. Służby tym razem przegrały, prawda? I tak, i nie. To bardzo trudno odpowiedzieć rzeczywiście na taką tezę, dlatego że ta przegrana służb oznacza, że decydujemy się uznać, że służby powinny schwytać każdego, kto przygotowuje zamach, a to po prostu niemożliwe, że służby są w stanie zapobiec każdemu typowi zamachu, z którym będziemy mieć do czynienia, a one ewoluują. I pomimo tego, że ten akurat zamach nie jest szczególnie unikalny, bo gdybyśmy sięgnęli pamięcią wstecz, się okaże, że 2 lata temu, 13 listopada, jeden z komponentów tego zamachu w Paryżu, z którym mieliśmy do czynienia, jest bliźniaczo podobny. Mówię o tym, który dotyczy Stade de France, czyli Stadionu Narodowego w Paryżu, gdzie koncepcja działania sprawców, których było 4, jeden uciekł, 3 zostało, była właśnie taka, że jeden z nich próbuje wejść. Wybuch, który dokonuje się, gdyby mu się udało w wejściu, a jeżeli nie, to przed nim, tak jak to miało miejsce, ma napędzić ludzi wychodzących, ewakuujących się na pozostałych 2 sprawców. I oni również wyposażeni są w pasy Shahida, czyli te urządzenia nasobne, które się charakteryzują małą masą, a zatem, żeby jakoś tą małą masę, ten deficyt czymś pokryć, dokłada się do nich gwoździ, kulek, tych szrapneli, tak, które będą ranić. Mamy dokładnie z takim działaniem do czynienia, tyle tylko, że sprawca wyciągnął wnioski lub intuicyjnie wykorzystał mechanizm, że dzisiaj nie zawsze mamy do czynienia z ewakuacją w takiej sytuacji. Mhm. Zamknięci w hali ludzie są łatwiejsi do ochronienia, więc po prostu poczekał na zakończenie koncertu i wtedy zadziałał. Zadziałał niestety skutecznie. Niestety pod wieloma względami będzie nas to bardzo przerażać, również ze względu na to, kto był celem. Ale musimy być sprawiedliwi. Nie wiemy tak naprawdę, ile razy służby wygrały w ostatnim czasie, prawda? To pewne i pod tym względem służby są trochę na straconej pozycji. To znaczy bardzo rzadko mogą się pochwalić sukcesem, a my bardzo łatwo możemy poddać w wątpliwość taki sukces, gdzie służby specjalne mówią, udaremniliśmy zamach, no bo w końcu nie widzimy grzyba atomowego, nie widzimy rannych i zabitych, bardzo często nie widzimy nawet skazanego. Dlatego, że to jednak działanie służb, działanie niezwykle dyskrecjonalne, często wprost tajne i ściśle tajne. Jestem przekonany, że niestety, i mówię to z przykrością, nie ma nic unikalnego w tym, że wybrano na cel bardzo młodych ludzi, młodzież i dzieci. Dlatego, że dzisiaj to pewnego rodzaju już proces. Każdy kolejny sprawca, zwłaszcza ten, który działa sam i nie może czerpać z synergii dużej organizacji terrorystycznej, stara się wyprzeć z paska breaking news w telewizji tego poprzedniego. Z niego, a zatem albo musi wybrać cel bardziej chroniony, a tutaj bardzo trudno dzisiaj o skuteczny atak, albo po prostu liczy na większą ilość ofiar, albo na ofiary, które nas jeszcze bardziej zbulwersują. ISIS przyznało się do tego. To jest w tej chwili główne zagrożenie dla Europy? Nie jest główne, choć będzie najbardziej dokuczliwe. To znaczy, jeżeli chodzi o państwo islamskie, mamy do czynienia z takim oto sprawcą, któremu zależy na dużej ilości ofiar. Tak. I pod tym względem my się czujemy zaniepokojeni, bo nie wiemy kiedy i kto z nas może być taką przypadkową ofiarą, która wpisze się gdzieś w strategię. Tu trudno mówić właściwie nawet o strategii, bo wiele osób próbuje przyprawić państwu islamskiemu twarz, tak jak w Al-Kaidzie choćby była to twarz Ibn Ladena, który gdzieś tam teoretycznie wydawał rozkazy, obaj wiemy, że to nieprawda. Nie. On wyznaczał pewien kierunek. I o ile Al-Kaida była siecią, w której przywództwo i ten lider byli jakoś istotni, to w państwie islamskim w ogóle nie mamy do czynienia z takim zjawiskiem. Mamy tylko etykietkę. To franszyza. Dokładnie. To jest franszyza. Mało tego, to jest franszyza, która posługuje się mechanizmem, bardzo profesjonalnym mechanizmem, zarzucenia pewnych sieci w mediach społecznościowych, w internecie, pokazania pewnej ideologii, która jest tak przedstawiona, żeby była atrakcyjna dla bardzo wielu zagubionych osób, bardzo często zaburzonych i chorych również. I teraz co to powoduje? To powoduje, że często sprawca, zwłaszcza ten solo terrorystyczny, jak będziemy mieli czas, to ja jeszcze spróbuję wyjaśnić, co to znaczy. Ten sprawca atakuje cel, który on uważa za przeciwnika, w sposób, który jest dla niego dostępny i on uważa za najskuteczniejszy, czasami pod wpływem pewnych manipulacji czy porad, a czasami nawet i bez tego. Solo terrorysta to to samo, co samotny wilk? No właśnie, ja się trochę wykłócam zawsze z tą nazwą. Dzisiaj coraz więcej osób mówi samotny wilk, czyli solo terrorysta. Samotny wilk, gdyby sięgnąć do historii pana Metzgera i Curtisa w Stanach Zjednoczonych, którzy atakowali społeczność żydowską w Stanach, to szybko odkryjemy, że te samotne wilki to byli członkowie organizacji Curtisa i Metzgera, którzy pracowali, w cudzysłowie, pracowali w czasach, w których FBI zaczął powszechnie wykorzystywać podsłuchy. I kiedy tylko się umawiali na jakiś konkretny atak, na konkretny cel, FBI dokonywało aresztowań. Metzger i Curtis nawoływali, działajcie jak samotne wilki. To szybko, jako piękne nośne hasło, weszło do historii, ale mówili to do swoich członków organizacji, którzy mieli się gdzie spotykać, tylko nie umawiali się co do konkretnego celu ataku. Dzisiaj coraz częściej mówimy o solo terroryzmie w tym oto kontekście, że mamy do czynienia z kimś, kto czasami nie widział na oczy żywego terrorysty, kto nigdy nie był w państwie islamskim, nie był ani w Syrii, ani w Iraku, ani w ogóle na Bliskim Wschodzie, ale w jakiś sposób trafiają do niego te ideologiczne przesłania, czy po prostu treści zamieszczone w mediach społecznościowych. Zastanawiam się, czy droga nie jest odwrotna, że to nie od źródła, czyli od ISIS-u płynie sygnał zrób, tylko czy nie jest tak zrobię, żeby ISIS się do mnie przyznał. Tak, zrobię coś tak istotnego, że organizacja terrorystyczna, która, przed którą drży cały świat, powie tak, to nasz bojownik, nasz wojownik. Ale teraz ten mechanizm w oczywisty sposób zmieniał się na przestrzeni lat. I kiedy powstawało państwo islamskie, a przypomnę, że państwo islamskie nie zostało założone na przykład przez talibów z Afganistanu, to robili ludzie, którzy bardzo dobrze się znali na tym, co robią. Bardzo często oficerowie wywiadu i armii irackiej, którzy jako sunnici po prostu przy szyickiej administracji nie bardzo mogli kontynuować karierę wojskową. To Amerykanie ich z pracy wyrzucili. Trochę tak. I ich działalność na początku pewnego rodzaju nową jakość wprowadziła do komunikacji, do wykorzystywania propagandy, ale potem sami przestali kontrolować ten mechanizm. Ten zlot z całego świata bojowników, których przypomnę z Tunezji na przykład około 3000 wyjechało walczyć po stronie państwa islamskiego, z których nawet z Polski liczymy w tej chwili około 30 Polaków, którzy walczą, czy walczyli, bo nie wiemy, czy żyją, po stronie państwa islamskiego. To jest mechanizm, który sam się chyba trochę zaczął kontrolować, kiedy zaczął żyć własnym życiem po prostu w internecie. I teraz co to powoduje? Po pierwsze, dwa nowe zagrożenia. Kiedy państwo islamskie się kurczy, im mniej zdobyczy terytorialnych, tym większa szansa, że te osoby wrócą do swoich krajów, ale dalej będą stanowić zagrożenie. Po drugie, im mniej państwa islamskiego i mniej zdobyczy tam na Bliskim Wschodzie, tym bardziej rozpaczliwe, bo nie warto już tam jechać. Nie warto. Mhm. Dzisiaj o wiele łatwiej jest zaatakować we własnym kraju, nawet dla osoby, która chciała tam pojechać, ale dzisiaj na przykład nie ma kto zorganizować transportu. Tak. Bo osoby, które by go mogły zorganizować, już przegrały tę wojnę tam na Bliskim Wschodzie. Dziś przypomniano nam, że w Europie już bezpiecznie nie będzie. Zgodzi się pan z takim twierdzeniem? Niestety tak, ale też proszę się nie oszukiwać. Europa nigdy nie była aż tak bezpiecznym kontynentem, żebyśmy mogli powiedzieć hip hip hurra. To znaczy mieliśmy przecież lata 70., w których terroryzm lewacki czy terroryzm skrajnej prawicy był rzeczą powszechną. Dalej mamy separatyzmy. Dalej działa na przykład Irlandzka Armia Republikańska, choć dzisiaj to są spółki córki, CIRA, PIRA. Tak. I inne. I one dalej dokonują zamachów, tylko my na nie trochę mniej poświęcamy uwagi. Grzegorz Cieślak, Centrum Badań nad Ryzykami Społecznymi, Kolegium Civitas, był gościem audycji. Trzy strony świata.